श्रीमद् भगवद गीता के अष्टम अध्याय का विचार कल प्रारंभ हुआ था। सातवें अध्याय के अंतिम डेढ़ श्लोक से भगवान ने जिस अर्थ को बताया उस अर्थ को स्पष्ट रूप से जानने की इच्छा से अर्जुन ने आठवें अध्याय के प्रारंभ में दो श्लोकों में सात प्रश्न किए हैं। ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णमध्यात्म कर्म चाखिलम इत्यादि श्लोक में जो 29वें श्लोक का उत्तरार्ध है, तीन पदार्थ बताए गए। एक तो वेद्य रूप से ब्रह्म, दूसरा अध्यात्म और तीसरा कर्म पदार्थ। इसके लिए अर्जुन ने प्रथम अष्टम अध्याय के प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में इन तीनों पदार्थों को निश्चित रूप से जानने के लिए प्रश्न किए तीन, किम तद् ब्रह्म, जिस ब्रह्म को प्रयत्नशील साधक जानते हैं वह ब्रह्म सोपाधिक है कि निरुपाधिक है, ऐसा है किम तद् ब्रह्म, इसे प्रश्न है। और कृष्णम अध्यात्मम विदुः, इस वाक्यस्थ अध्यात्म पदार्थ क्या है, अध्यात्म में आत्मा शब्द से शरीर को लेकर के क्या शरीरस्थ इंद्रिय ग्राम ही अध्यात्म पदार्थ है, या प्रत्येक शरीरों में बुद्धिवृत्तियों के साक्षी के रूप में विद्यमान प्रत्येक आत्मा अध्यात्म पदार्थ है, ये किम अध्यात्मों से पूछा गया। और किम कर्म से पूछा गया कि कर्म पदार्थ क्या है, जो व्यापार मात्र कर्म है या कर्म शब्द से ग्राह्य कुछ शास्त्रीय व्यापार विशेष ही है, ये कर्म किम कर्म इससे पूछा गया। और अधिभूत पदार्थ साधिभूताधिदैवम माम साधि यज्ञंच ये विदु में माम के विशेषण के रूप में बताए गए साधि भूत और साधि दैवतम और साधि यज्ञम, ये तीन विशेषण है ना, इनमें अधिभूत पदार्थ अधियज्ञ पदार्थ और अधिदैव पदार्थ विषयक तीन प्रश्न है। अधिभूतंच किम प्रोक्तम, अधिदैवम किमुच्यते और अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन मधुसूदन, ये जो प्रथम श्लोक का उत्तरार्ध और द्वितीय श्लोक का पूर्वार्ध है, इसमें तीन प्रश्न है। प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में दो प्रश्न अधिभूत और अधिदैव पदार्थ विषयक और अधियज्ञ कथम कोत्र इत्यादि, द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध में एक प्रश्न, ऐसे कुल मिलकर के छह प्रश्न हुए। और द्वितीय श्लोक के उत्तरार्ध में एक प्रश्न है जो 30वें श्लोक के उत्तरार्ध में कहा गया था, प्रयाण काले पिच माम ते विदुर युक्त चेतसः समाहित चित्त साधक मृत्यु के समय भी परमात्मा का अनुसंधान करता है, ये प्रयाण काले पिच माम इससे कहा गया। तो परमात्मा का ही मृत्यु के समय भी अनुसंधान करने के लिए आवश्यक होगा मन का परमात्मा में समाहित होना। लेकिन मन मृत्यु के समय समाहित हो सके ये बड़ा कठिन, इसलिए कि पहले कहा इंद्रियानि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः, जो प्रमथनशील इंद्रिया है वे परमात्मा के ध्यान में लगे हुए मन को बलात् अपने विषयों के ओर खींच लेती है। तो मृत्यु के समय तो इंद्रिया व्यग्र होती है, तो वे चित्त को समाहित कैसे रहने देगी, और चित्त समाहित नहीं होगा तो परमात्मा का अनुसंधान कैसे होगा, ये असंभव सा लगता है। इस अभिप्राय से ये सातवां प्रश्न है कि प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियतात्म भी, मृत्यु के समय समाहित चित्त साधकों का कैसे रहता है, और आप उनसे आत्मरूप से अनुसंधेय कैसे बनते हैं, एक प्रश्न अर्जुन का सातवां है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर क्रम से भगवान दे रहे हैं तृतीय श्लोक से प्रारंभ करते हैं उत्तर देना। तो तृतीय श्लोक में प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में किए गए तीन जो प्रश्न हैं उनका उत्तर है। तो पहला प्रश्न है किम तद् ब्रह्म, इसका उत्तर तृतीय श्लोक का प्रथम पाद है, तीन पद जो अक्षरम ब्रह्म और परमम है, ये अर्जुन के प्रथम प्रश्न का उत्तर है। किम तद् ब्रह्म ये प्रथम प्रश्न है, इसका उत्तर है अक्षरम ब्रह्म परमम, यानी परमम अक्षरम ब्रह्म, ऐसा अन्वय करना, जो परम अक्षर है वह ब्रह्म है। तो अक्षर शब्द की युत्पत्ति न क्षरति इति अक्षरम ऐसी करते हैं तो अक्षर शब्द का अर्थ होता है विनाश रहित, विनाश राहित्य ये अक्षर शब्द का प्रवृत्ति निमित्त रहेगा अविनाशित्व, और वह अविनाशित्व जिसमें रहेगा उसे अक्षर शब्द बताएगा। न क्षरति इति अक्षरम ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो इस योग वृत्ति से अक्षर शब्द का वह अर्थ होगा जो विनाश रहित है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। तो विनाश रहित पदार्थ यदि देखते हैं तो केवल एक ही है जिसका कभी विनाश नहीं होता, बाकी का तो विनाश हो जाता है। बाकी है प्रकृति और प्राकृत जगत, तो प्राकृत जगत का विनाश तो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु के अनुसार जो जन्मा है तो जन्म का अंतिम भी परिणाम होता है मृत्यु, अंतिम परिणति। और जगत आकाश आदि जगत का जन्म हुआ है तो विनाश भी होगा, इसलिए वो तो क्षर है। और मूल प्रकृति यद्यपि अनादि है लेकिन वह भी शांत है, अनादि होने पर भी, ज्ञान होने पर मूल प्रकृति जो अनादि है अव्यक्त उसकी भी निवृत्ति हो जाती है, नाश हो जाता है, इसलिए वह भी अविनाशी नहीं है, वह भी विनाशी है। तो न क्षरति इति अक्षरम ऐसी उत्पत्ति करते हैं और अक्षर शब्द का प्रवृत्ति निमित्त अविनाशित्व होता है, तो यह अविनाशित्व आपके प्रकृति तथा प्राकृत जगत में नहीं है, तो बसता है फिर आत्मा ही, परमात्मा ही, ब्रह्म ही। इसलिए अक्षर शब्द का अर्थ निकलेगा जिसका विनाश नहीं होता, ऐसा ब्रह्म अविनाशी। और यद्यपि अक्षर शब्द का रूढ़ार्थ ये होता है ओंकार, लेकिन केवल अक्षर शब्द यहाँ पर ब्रह्म क्या नाम ओंकार आदि में रूढ़ होने पर भी वर्ण में, यहाँ परमम ये विशेषण है, और इस परमम विशेषण के आधार पर अक्षर शब्द को यो रूढ़ न मान करके यौगिक माना जाएगा, और यौगिक मान करके ये परमत्व विशेषण ओंकार में न घट करके, वो तो शब्दात्मक है ना, ये ज्ञेय रूप जो ब्रह्म है उसमें समन्वित होगा, इसलिए परम अक्षर वो है ब्रह्म। और अश्नुतेति अक्षरम इस उत्पत्ति के अनुसार भी अक्षर शब्द का अर्थ निकलता है व्यापक, और व्यापक है निरतिशय व्यापक, परम व्यापक, वो अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्टा सा परागति के अनुसार ये ब्रह्म पुरुष पदार्थ है वहां पर। इसलिए उसे उस ज्ञेय ब्रह्म को, निरुपाधिक ब्रह्म को, निरतिशय ब्रह्म को यहाँ पर ब्रह्म शब्द से लेना है। ये तृतीय श्लोक के प्रथम पाद में बताया अक्षरम ब्रह्म परमम। हाँ? क्या कह रहे हो? हाँ, वो अव्यक्त है, हाँ, प्रकृति के लिए अक्षर पुरुष कारण उपाधि। हाँ, तो कारण उपाधि के लिए अक्षर शब्द का प्रयोग है, अश्नुते कार्यम इति अक्षरम, ऐसी उत्पत्ति करके कार्य में जो व्याप्त है, तो प्रकृति का परिणाम है आकाश आदि जगत, तो परिणाम में परिणामी कारण अनुसूत होता है कि नहीं, इसलिए कार्य मात्र में, जगत मात्र में त्रिगुणात्मिका प्रकृति व्याप्त है, इसलिए अश्नुते स्वकार्यम इति अक्षरम ऐसी उत्पत्ति करते हैं, तो अक्षर शब्द का अर्थ वहां पर प्रकृति निकलता है। और ब्रह्म भी विवर्त उपादान कारण होने से अश्नुते स्वकार्यम इति अक्षरम इस उत्पत्ति के अनुसार, जैसे परिणामी उपादान कारण अव्यक्त अपने आकाशादि परिणामात्मक कार्य में अनुसूत हैं, व्याप्त हैं, ऐसे विवर्त उपादान कारण जिसे अधिष्ठान कहा जाता है, वह भी अपने में अध्यस्त विवर्त कार्य रूप आकाशादि जगत को सत्ता स्फूर्ति देने वाले अधिष्ठान के रूप में व्याप्त हैं, इसलिए वो भी अक्षर हैं। और परमम ये विशेषण देने से, और न क्षरति इति अक्षरम ऐसी एक दूसरी भी उत्पत्ति करने से, अविनाशित्व रूप अक्षर शब्द का प्रवृत्ति निमित्त वो माया प्रकृति में न रह करके ब्रह्म में ही रहेगा, और परमत्व भी अव्यक्त अव्यक्त से भी परमत्व पुरुष में है, इसलिए परम विशेषण और न क्षरति इति अक्षरम यह व्युत्पत्ति ये बता रही है कि जो निरतिशय व्यापक है वही और अविनाशी है, ब्रह्म पदार्थ है, वो है ज्ञेय ब्रह्म, निरुपाधिक ब्रह्म। और स्वभावोध्यात्ममुच्यते, ये जो द्वितीय पाद है इससे किम अध्यात्मम, ये जो अर्जुन का द्वितीय प्रश्न है इसका उत्तर दे रहे हैं भगवान। तो अध्यात्मम में आत्मनि इति अध्यात्मम, ऐसी उत्पत्ति होती है अध्यात्म शब्द की, और आत्मा शब्द का प्रयोग शरीर के लिए भी आता है। तो आत्मा का अर्थ शरीर करते हैं तो आत्मनि का अर्थ निकलेगा देह, यानी देह वर्तते इति अध्यात्मम, ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो इस भोगायतन स्थूल शरीर के अंदर भोगोपकरण जो करण ग्राम है, करण समूह है, पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिया और पंच प्राण आदि, ये सब है, अंतकरण भी, उन्हें भी अध्यात्म शब्द से कहा जा सकता है। और अध्यात्म शब्द से इन सब के अभ्यंतर स्थूल शरीर अन्नमय कोश और सूक्ष्म शरीर के अंदर जो तीन कोश हैं, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और कारण शरीर जो आनंदमय कोश, और इनके भी अभ्यंतर जो एक सब की प्रत्येगात्मा है उसे भी देह के अभ्यंतर होने से अध्यात्म शब्द से कहा जा सकता है। इसलिए ये प्रश्न हुआ कि इंद्रिय ग्राम ही अध्यात्म पदार्थ हैं या प्रत्येगात्मा अध्यात्म पदार्थ हैं। तो भगवान अध्यात्म पदार्थ को बताते हुए कह रहे हैं कि स्वभाव अध्यात्म उच्यते, तो अध्यात्म पदार्थ है स्वभाव, और स्वभाव में कर्मधारय समास है, स्वश्चासो भावस्येति स्वभाव ऐसा। और स्व शब्द का अर्थ है आत्मा और भाव शब्द का अर्थ है स्वरूप, तो स्वभाव शब्द का अर्थ निकलेगा प्रत्येगात्मा, देह के प्रत्येक देह में जो प्रत्येक आत्मा के रूप में विद्यमान है, अंतरात्मा के रूप में विद्यमान है, उसे स्वभाव कहा जाएगा। तो प्राणी मात्र की प्रत्येक आत्मा के रूप में जिसे अक्षर, परम अक्षर ब्रह्म कहा गया वही विद्यमान है, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, यह श्रुति बताती है कि तत् यानि कार्यकरण संघात 84 लाख प्रकार का, और उसे बना करके बनाने वाला जो परमात्मा है वह उसमें प्रविष्ट हुआ शरीरों को बना करके शरीर के अंदर प्रत्येक आत्मा के रूप में। और यहाँ पर भी 10वें अध्याय में कहेंगे अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूता सयस्थितः, सर्वभूत है सभी 84 लाख प्रकार के शरीर, और उनके उनका आशय है अंतकरण, और उस अंतकरण के अंदर प्रत्येक आत्मा के रूप में साक्षी के रूप में मैं हूँ, अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ यानी प्रत्येक आत्मा हूँ। किसकी? तो प्राणी मात्र की। कहाँ पर? तो भूताशय स्थित, आशय कहते हैं अंतकरण को, अंतकरण से लेना अंतकरण का गोलक जो हृदय है उसमें प्रत्येक आत्मा के रूप में मैं विद्यमान हूँ। ईश्वर सर्वभूतानाम रिद्धेश अर्जुन तिष्ठति सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट इत्यादि वाक्यों से भगवान स्वयं भी बताएंगे कि मैं ही सभी शरीरों में प्रत्येक आत्मा के रूप में विद्यमान हूँ। क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सर्व क्षेत्र हैं सभी शरीर, और उनमें क्षेत्रज्ञ ने क्षेत्र मात्र का जो दृष्टा है साक्षी वो मैं हूँ। तो इस प्रकार ये यहाँ स्वभाव शब्द से प्रत्येक आत्मा को साक्षी को लेना, जीव साक्षी को, तो प्रत्येक शरीर में हरेक के बुद्धि वृत्ति के साक्षी के रूप में विद्यमान जो पदार्थ हैं वो है तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत शोधित त्वमर्थ, वेष्टि उपाधि मात्र से विविक्त चैतन्य, और वह अध्यात्म पदार्थ है शोधित त्वमर्थ, उसे यहां स्वभाव शब्द से कहा जा रहा है। पंचकोश तो स्वभाव नहीं है, यानी स्वयं का स्वरूप नहीं है, वह अस्वभाव है। स्वभाव का अर्थ है स्वरूप, और स्वरूप को ही अध्यात्म कहा है। ये जो अज्ञान अवस्था में हम अपने आप को मैं करके ग्रहण करते हैं, तो हमारी अपनी अहम वृत्ति का आलम्बन बनने वाला जो पदार्थ है उसमें दो हैं, यानी उपाधि विशिष्ट शरीर त्रय से विशिष्ट चैतन्य जो तोम पद का वाचार्थ है विषय बन रहा है, उसमें से जो विशेषण अंश है शरीर त्रय कहो या पंचकोश कहो, वह है अस्वरूप, जिसे अस्वभाव कहा जाएगा, स्वभाव से भिन्न कहा जाएगा, स्वरूप से भिन्न। और स्वभाव पदार्थ हैं इन तीनों शरीरों से कहो या पंचकोशों से कहो अलग, जो साक्षी शोधित्वमर्थ वो है स्वरूप, और उसी स्वरूप को अध्यात्म शब्द से कहा गया है। ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्मचाखिलम, यहाँ जो सातवें अध्याय के 29वें श्लोक के उत्तरार्ध में अध्यात्म पदार्थ आया, वह अध्यात्म पदार्थ सभी प्राणियों की प्रत्येक आत्मा है, सभी शरीरों में प्रत्येक आत्मा के रूप में विद्यमान चेतन तत्व है। तो स्वभावो अध्यात्म अध्यात्मम उच्यते। तीसरा प्रश्न है अर्जुन का, किम कर्म पुरुषोत्तम, इससे किया गया किम कर्म, ये तो कर्म पदार्थ बताया जा रहा है कि विसर्ग कर्म संगीत, विसर्ग को कर्म कहा जाता है, कर्म संगीत यानी कर्म है संज्ञा जिसकी, उसे कर्म संगीत कहा जाता है, यानी कर्म इस नाम से, अर्थात कर्म शब्द के वाचार्थ के रूप में कर्म शब्द से विवक्षित है विसर्ग, विसर्ग कर्म संगीत, कर्म इस नाम से विसर्ग को कहा गया है। विसर्ग क्या है, वो जो स्वर वर्णों के बाद में एक के ऊपर एक ऐसी जो दो बिंदी लगाई जाती है वो नहीं, व्याकरण में तो उसी को विसर्ग कहा जाता है, लेकिन वो विसर्ग यहाँ विसर्ग नहीं, विसर्ग का तो अर्थ होता है त्याग, वि उपसर्ग पूर्वक स्त्रीज धातु से घय प्रत्यय करके विसर्ग शब्द बनता है, उस विसर्ग शब्द का अर्थ होता है देवताओं के उद्देश्य से जो देवताओं का मुखात्मक अग्नि है, आह्वनीय अग्नि, उसमें वह मंत्र उच्चार पूर्वक जो आज्यादि द्रव्यों का त्याग है उसे विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग यानी विसर्जनम विसर्ग। तो देवता के उद्देश्य से आज्यादि द्रव्यों का देवताओं के मुखात्मक आह्वनीय अग्नि में मंत्र उच्चार पूर्वक त्याग देवता के लिए, इदम इंद्राय न मम, ऐसा कह करके आहुति दी जाती है ना, वो जो आहुति दी जा रही है अग्नि में प्रक्षेप किया जा रहा है उसे विसर्ग कहा जाता है, एक प्रकार से यज्ञ है। तो उसी यज्ञ को यहां पर विसर्ग शब्द से कह रहे हैं। तो विसर्ग कर्म संगीता यानी यज्ञ जो है ये कर्म है, और विसर्ग का विशेषण है भूत भावोद्भव करह विसर्ग। ये जो यज्ञ है ये कैसा है, तो भूत भावोद्भव कर है। भूत भाव कहते हैं प्राणियों को, और उद्भव कहते हैं, भूत भाव शब्द का अर्थ हुआ प्राणी जगत के, और उद्भव का अर्थ हुआ जन्म उत्पत्ति। तो भूत भावोद्भव का अर्थ है प्राणियों की उत्पत्ति, और करह शब्द का अर्थ है करने वाला। भूत भावोद्भवम करोति इति भूत भावोद्भव करह, ऐसी उत्पत्ति करते हैं। तो भूत भावोद्भव करह शब्द का अर्थ निकलेगा प्राणियों को उत्पन्न करने वाला, प्राणियों का उत्पादक। विसर्ग कर्म शब्द से कहा जाता है। ये प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं तो अपने आप उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, इनको उत्पन्न कर रहा है विसर्ग यानी यज्ञ। यज्ञ से प्राणी उत्पन्न होता है। ये कहा जाता है कि अग्नो प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम प्रतिष्ठते, आदित्यात् जायते वृष्टि, वृष्टे रन्नम ततः प्रजा। तो भूत भाव है प्रजा यानी प्राणी, और ये प्राणी किससे उत्पन्न होते हैं, अन्नादेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, इस भृगुवल्लीस्थ तैत्तिरीय उपनिषद में एक भृगुवल्ली है ना, उसमें आया हुआ जो ये वचन है अन्नादेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, अन्ये न जातानि जीवन्ति, अन्नम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। इस वाक्य में अन्न से भूतों की उत्पत्ति बताई है, प्राणियों की उत्पत्ति बताई है। तो ततः प्रजा में ततः शब्द का अर्थ है अन्न, और वो अन्न किससे उत्पन्न होता है, तो कहते हैं वृष्टि से, वृष्टेरन्नम, बारिश न हो यानी जल न हो यदि तो अन्न उत्पन्न होगा, अन्न नहीं उत्पन्न हो सकता। और जल किससे होता है, तो आदित्य से, आदित्य है एक प्रकार से तेज। तो अग्ने रापह श्रुति कहती है ना, अग्नि से यानी तेज से जल की उत्पत्ति होती है, जल का कारण है तेज। तो आदित्य से वृष्टि होती है, तेज से जल होता है, और जल से अन्न होता है। अद्भ्य पृथ्वी कहा जाता है ना, और पृथ्वी अन्न है। तो और ये आदित्य वृष्टि कैसे करता है, तेज कहते हैं अग्नो प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम प्रतितिष्ठते, आदित्य में चली जाती है यहाँ हम ओ जो आवनीय अग्नि में देवता के उद्देश्य से आहुति डालते हैं वह सूक्ष्म रूप धारण करके समस्त कर्मों का फल स्वरूप जो आदित्य हैं यानी आदित्य मंडल अभिमानी पुरुष हैं उसके पास जाती है, वो कर्मफल विधाता है और वो देखते हैं कि यज्ञ वृष्टि का कारणभूत यज्ञ किया है मनुष्यों ने तो वृष्टि करता है, फिर उससे वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है और अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। इस क्रम से ये जो विसर्ग शब्दित यज्ञ है वह भूत भावोद्भव कर बन जाता है। भूत भावोद्भव कर शब्द का अर्थ है प्राणियों का उत्पादक, प्रजा का उत्पादक जो विसर्ग यानी यज्ञ है उसे कर्म कहा जाता है। तो भूत भावोद्भव कर विसर्ग यानी यज्ञ कर्म संगीत। भाष्य को देखिए, अक्षरम ये जो प्रथम पद है तृतीय श्लोक में अर्जुन के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते समय अक्षरम ब्रह्म परमम ये कहा ना भाष्य मूल श्लोक में, तो अर्जुन के प्रथम प्रश्न का उत्तर रूप जो तृतीय श्लोक का प्रथम पाद है उसमें आए हुए प्रथम पद अक्षर की उत्पत्ति कर रहे हैं। न क्षरति इति अक्षरम ऐसी उत्पत्ति करना, न क्षरति इति अक्षरम यह अन्वय हुआ और इस उत्पत्ति के अनुसार अक्षर शब्द का अर्थ क्या निकलेगा तो कहते परमात्मा। न क्षरति इति अक्षरम परमात्मा, अक्षर पदार्थ परमात्मा है क्योंकि परमात्मा ही एक अविनाशी है, बाकी सब के सब विनाशी हैं। तो कहा अक्षर शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिए कहीं हुआ भी है कि नहीं हुआ वेद में, तो कहते हुआ है, इसलिए श्रुति प्रमाण के रूप में बता रहे हैं कि अक्षर शब्द परमात्मा में भी प्रयुक्त है। तो एक अक्षर ब्राह्मण आता है बृहदारण्यक उपनिषद में तीसरे अध्याय में आठवां ब्राह्मण है अक्षर ब्राह्मण, याज्ञवल्क्य जी और गार्गी का संवाद है वहां पर, याज्ञवल्क्य क्या नाम वहां जनक की सभा में। तो वहां गार्गी के प्रश्न का उत्तर देते हुए ये वाक्य याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि तस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी, तो तस्य वै अक्षरस्य प्रशासने, यहाँ पर जो अक्षरस्य षष्ट्यंत पद है वह परमात्मा के लिए है। तस्य अक्षरस्य ने ये जो अव्याकृत आकाश का अधिष्ठान भूत अक्षर है अविनाशी पदार्थ है। गार्गी ने दो प्रश्न किए हैं, सब वहां पर विद्वानों की सभा थी तो पहले भी प्रश्न कर चुकी थी, फिर दोबारा सब विद्वानों की अनुमति लेकर के गार्गी ने याज्ञवल्क्य जी को दो प्रश्न किए हैं कि ये सारा जो जगत है ये किसके आश्रित है, एक प्रथम प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न है पहले प्रश्न का उत्तर तो दिया कि सूत्रात्मा के आश्रित है, और वो सूत्रात्मा ने समष्टि प्राण किसके आश्रित हैं, तो कहा कि आकाश के आश्रित है, और वो आकाश वो है अव्याकृत और अव्याकृत आकाश, अव्याकृत कहते हैं मूल प्रकृति को, और वो मूल प्रकृति रूप अव्याकृत आकाश किसके आश्रित है, ये दूसरा प्रश्न हुआ। तो उसका उत्तर दिया कि अक्षर के आश्रित है, और वह अक्षर है यानी मूल प्रकृति ब्रह्म में कल्पित है ना, ब्रह्म के अधीन है। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया, इसमें भगवान स्वयं भी कहते हैं ना कि मैं अपने प्रकृति को अपने वश रखता हूँ, तो प्रकृति भगवान के वश में है, वो मायापति है। तो माया ही अव्याकृत आकाश है, और वो अव्याकृत आकाश अध्यस्त हैं, आश्रित हैं ब्रह्म के। वो अव्याकृत आकाश का आश्रयभूत पदार्थ के रूप में अक्षर पदार्थ बताया। तो अविद्या भी जिसमें कल्पित है वो है अविद्या का अधिष्ठान ब्रह्म, वो अक्षर पदार्थ है, और इसी अक्षर पदार्थ के प्रशासन में यानी नियम में सारा संसार स्थित है। इसे बताया गया है कि तस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी, हे गार्गी, इसी अव्याकृत आकाश के अधिष्ठान रूप सब के अंतर्यामी प्रत्येक आत्मा के प्रशासन में यानी नियम में सारा संसार नियमित है, नियम रहता है, ये प्रशासक है और सारा शास्य है संसार। तो यहां पर जो अक्षर शब्द है वो परमात्मा के लिए है, अंतर्यामी के लिए है। तो इसलिए ये श्रुति बताई, ये प्रश्न हुआ कि अक्षर शब्द का परमात्मा के लिए कई श्रुति में प्रयोग हुआ भी है कि नहीं हुआ है, कहा हुआ है, वो कहाँ हुआ है, तो अक्षर ब्राह्मण में गार्गी और याज्ञवल्क्य जी के संवाद के अवसर पर अव्याकृत आकाश के आश्रय के रूप में अधिष्ठान के रूप में अक्षर को बताया, और उसी को सब का नियामक बताया है, प्रशासक बताया है। तो तस्य वा ये तस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी इति श्रुते, इस श्रुति में अव्याकृत आकाश का भी नियामक अविनाशी परमात्मा को बताया गया है। तो कहते हैं अक्षर शब्द रूढ़ी वृत्ति से ओंकार को बता सकता है, यहाँ योग वृत्ति से अक्षर शब्द का अर्थ आप परमात्मा कर रहे हो, लेकिन योगाद रूढ़िर बलियसी, इस न्याय से बलवती जो अक्षर शब्द की रूढ़ी है ओंकार में, उसके आधार पर ओंकार अर्थ करो। ये जो एक अवांतर प्रश्न होता है इसका उत्तर दे रहे हैं भाष्कर भगवान कि ओंकारस्य च अग्रहणम, ऐसा अन्वय करना, ओंकार का यहाँ पर ग्रहण नहीं होगा, ओंकारस्य च अग्रहणम, वो आगे अग्रहणम एक पद आ रहा है ना, तो अक्षर पदार्थ के रूप में रूढ़ी वृत्ति से ओंकार का ग्रहण नहीं होगा, अग्रहण का अर्थ ग्रहण नहीं होगा। क्यों? तो इसमें हेतु बता रहे हैं कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म इति परेण विशेषणात्, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, यहां पर अक्षर शब्द का ओम इति ये विशेषण है, इसलिए यहाँ पर जो ओम इति इस विशेषण से रहित स्वतंत्र अक्षर शब्द हैं, वह यदि केवल अक्षर शब्द का अर्थ ओंकार होता तो ओम इति ये विशेषण देना निरर्थक ही होता ना। तो ओम इति ये जो विशेषण दिया है, इस विशेषण के आधार पर अक्षर शब्द केवल जब होगा तो वह ओंकार का परामर्शक नहीं होगा। और यहां पर अक्षरम ब्रह्म परमम में ओम इति इस विशेषण से रहित अक्षर शब्द का प्रयोग है, इसलिए यहां पर ओंकार का ग्रहण विशेषण रहित तो अक्षर शब्द से नहीं किया जाएगा। तो ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म इति परेण विशेषणात् ओंकारस्य च अग्रहणम्, ऐसा अन्वय करना, ओंकार का अग्रहण है यह प्रतिज्ञा है और उसमें विशेषण है परेण विशेषणात्, उसमें हेतु पंचमेंत हेतु होता है ना प्रतिज्ञा का साधक। एक विशेषण क्या नाम, एक हेतु वो हुआ, दो हेतु यहां पर बताए जा रहे हैं। केवल अक्षर शब्द से ओंकार के अग्रहण में एक हेतु हुआ ओम इति इत्याकारक एक विशेषण अक्षर शब्द का देना आगे वाले ग्रंथ में, और दूसरा एक हेतु बताया जा रहा है कि परमम इति च निरतिशये ब्रह्मणि अक्षरे उपपन्नतरम विशेषणम्। तो परमम इति विशेषणम्, यहाँ पर जो परमम एक विशेषण दिया जा रहा है वह विशेषण भी ओंकार जो शब्दात्मक है उसमें उपपन्न है और ब्रह्म में उपपन्नतर है। उपपन्न और उपपन्नतर में थोड़ा अंतर होता है। तो दो समझ लो ऐसे पदार्थ हैं जो एक जैसे ये एक विशेषता वाले हैं, लेकिन उसमें से एक पदार्थ में जैसे दो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनमें से एक को बताना है अति बुद्धिमान है, तो उसमें अतित्व बताने के लिए विशेषता और उत्कृष्टता बताने के लिए तर प्रत्यय होता है। अयम अनयो बुद्धिमत्तर, ये इन दोनों में से बुद्धिमत्तर है, मतलब अति अधिक बुद्धि वाला है, और ये तरफ प्रत्यय बता रहा है कि दूसरा बुद्धिमान है और ये बुद्धिमत्तर है। इन दोनों में तुलना की जाए तो दोनों में ये देवदत्त अधिक बुद्धि वाला है, तो तरफ प्रत्यय लगाया जाएगा। ऐसे यहां पर भी तरप प्रत्यय लगा है ना, उपपन्न तरम, कहते परम परमम ये जो विशेषण है ये ओंकार और ब्रह्म इन दो, ये दोनों भी परम है, दोनों में भी उपपन्न होता है, लेकिन दोनों में अधिक किस में उपपन्न होता है ये देखा जाए तो ब्रह्म में अधिक उपपन्न होता है। ये बताने के लिए कहते हैं कि परमम इति च विशेषणम निरतिशये ब्रह्मणि अक्षरे उपपन्नतरम। तो परमम ये विशेषण ओंकार की अपेक्षा निरतिशय ब्रह्म यानी निरुपाधिक निर्विशेष ब्रह्म में, अविनाशी ब्रह्म में उपपन्नतर है, अधिक घटता है। तो इस परमम विशेषण के आधार पर भी यहाँ अक्षर शब्द का अर्थ ब्रह्म ही लिया जाएगा, निर्गुण ब्रह्म ही लिया जाएगा, ये एक प्रकार से कहा। इस प्रकार ये अक्षरम ब्रह्म परमम की व्याख्या हो गई। अब अर्जुन का जो द्वितीय प्रश्न है किम अध्यात्मम, इस द्वितीय प्रश्न का उत्तर रूप जो द्वितीय पाद है तृतीय श्लोक का, स्वभावो अध्यात्मम उच्यते, इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं भाष्कर भगवान। तस्य एव परस्य ब्रह्मणः प्रतिदेहं प्रत्येक आत्मभावः स्वभावः, यही है ना। तो तस्य एव ब्रह्मण, तो जो परब्रह्म है जगत का अधिष्ठान, और उसी का जो प्रतिदेहम यानी सभी शरीरों में, प्रतिदेहम शब्द का अर्थ है शरीर मात्र में, समस्त शरीरों में जो प्रत्येगात्म भाव है उसे स्वभाव शब्द से कहा जाता है। स्वभाव शब्द का अर्थ है प्राणी मात्र का प्रत्येगात्मा, सभी शरीरों में जो प्रत्येगात्मा है, यानी सभी शरीरों में पांच कोष है ना, अन्नमय कोष, मनो प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, और इन सब के अभ्यंतर हैं जो ब्रह्म, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा से बताया गया। वो एक दो शरीरों में नहीं है, शरीर मात्रों में है, सभी शरीरों में है वो प्रत्येगात्मा के रूप में। वो जो ब्रह्म का प्रत्येगात्म भाव है यानी प्राणी मात्र की अंतरात्मा स्वरूप है, उसे स्वभावो अध्यात्म उच्चते में स्वभाव शब्द से लेना। स्वभाव शब्द का अर्थ है प्राणी मात्र की अंतरात्मा, और वो अंतरात्मा को ही अध्यात्म शब्द से कहा गया है। ये आगे कहते हैं कि स्वभाव अध्यात्मम उच्यते, कृष्णम अध्यात्मम ते विदुहु। इस वाक्य में अध्यात्म शब्द का प्रयोग शरीरस्थ इंद्रियादि को, इंद्रियादि के लिए नहीं है अपितु साक्षी के लिए है, सबकी प्रत्येगात्मा के लिए है, स्वभाव के लिए। और यहाँ स्वभाव शब्द का अर्थ प्रकृति नहीं लेना, जो एक होता हमारा या ऐसा स्वभाव है यानी आदत है, संस्कार है। स्वभाव संस्कार के लिए भी प्रयोग होता है शब्द का, स्वभाव वस्तु प्रवर्तते गीता में भी आएगा, लेकिन यहाँ गीता के आठवें अध्याय के तीसरे श्लोक में जो स्वभाव पद है वो स्वभाव पद प्रत्येगात्मा के लिए है, अंतरात्मा के लिए है। तो सब की अंतरात्मा ये स्वभाव पदार्थ हुआ, और वही अध्यात्म पदार्थ है, उसी के लिए अध्यात्म शब्द का प्रयोग है। इसलिए प्रत्येगात्मा ये अध्यात्म शब्द का अर्थ निकलेगा। कौन से अध्यात्म शब्द का, जो सातवें अध्याय के 29वें श्लोक में उत्तरार्ध में आया कि ते कृष्णम अध्यात्मम विदुहु, कृष्णम अध्यात्म है न, वहां अध्यात्म पदार्थ सबकी अंतरात्मा ये है, इंद्रिया नहीं। तो तस्यैव परस्य ब्रह्मणः प्रतिदेहं प्रत्येगात्म भावः स्वभाव, ये स्वभाव पदार्थ हुआ। और इसी स्वभाव पदार्थ को यानी अंतरात्मा को अध्यात्म शब्द से कहा जाएगा। ये कहा कि स्वभाव अध्यात्मम उच्यते। तो अध्यात्म शब्द का अर्थ ये प्रत्येगात्मा कैसे निकला, तो कहते इस प्रकार कि आत्मानम यानी देहम अधिकृत्य प्रत्येगात्मतया प्रवृतम परमार्थ ब्रह्म अवसानम वस्तु स्वभाव अध्यात्मम उच्यते, यानी अध्यात्म शब्देन अभिधीयते। स्वभाव अध्यात्मम उच्यते का अर्थ है अध्यात्म शब्द की उत्पत्ति कर रहे हैं, आत्मानम अधिकृत्य वर्तते इति अध्यात्मम, ये अध्यात्म शब्द की उत्पत्ति है। और इसमें अध्यात्म में आत्मा शब्द का अर्थ है शरीर देह, इसलिए आत्मानम यानी देहम अधिकृत्य प्रत्येगात्मतया प्रवृत्तम तो शरीर में जो प्रत्येक आत्मा के रूप में, प्रत्येक आत्मा कहा जाता अंतरात्मा को, प्रत्येक शब्द का अर्थ होता अंतर अभ्यंतर, और आत्मा का अर्थ है स्वरूप, तो सर्वाभ्यंतर स्वरूप। तो शरीर के अंदर प्रविष्ट करते करते करते जो सब के अंदर है, तो स्थूल शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले मिलेगा प्राणमय कोश, उससे भी आगे चलेंगे अंदर तो मनोमय कोश मिलेगा, मनोमय कोश से भी अभ्यंतर चलेंगे अंदर चलेंगे तो मिलेगा विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश के भी अंदर चलेंगे तो आनंदमय कोश, आनंदमय कोश के भी अंदर चलेंगे तो ये प्रत्येगात्मा मिलेगा अंतरात्मा, और उसके अंदर चलेंगे तो उसके अंदर जाने की जगह ही नहीं है, वो जा ही नहीं सकते उसके अंदर, वो प्रज्ञान घन है ना, तो उसके अंदर प्रवेश नहीं किया जा सकता, उसका अतिक्रमण नहीं होता। आनंदमय कोश का तो अतिक्रमण होता है, और इस प्रत्येक आत्मा के अंदर जाना चाहेंगे तो उसके अंदर और कुछ है ही नहीं, वही वही है, और कुछ मिलेगा ही नहीं, ये सर्वाभ्यंतर, इसलिए उसको कहा जाता है सर्वाभ्यंतर। तो ये देहम अधिकृत्य प्रत्येक आत्मतया प्रवृत्तम, तो प्रत्येक आत्मा के रूप में, आभ्यंतर आत्मा के रूप में विद्यमान जो है वो परमार्थ ब्रह्म अवसानम, जिसका निर्विशेष ब्रह्म के साथ अभेद होता है, निर्विशेष ब्रह्म के रूप में पर्यवसान होता है जिसका, ये शरीर भी अनात्मा है, प्राणमय भी अनात्मा है, मनोमय भी अनात्मा है, विज्ञानमय भी अनात्मा है, आनंदमय भी अनात्मा है, और आनंदमय के भी अभ्यंतर जो है प्रत्येगात्मा, उसको देखेंगे इन पांचों कोशों को अलग करके, तो उसका पर्यवसान शोधित तदर्थ के रूप में होगा, वो शोधित तदर्थ से अलग नहीं होगा, वही ब्रह्म होगा, जिसको शुरू में कहा अक्षरम ब्रह्म परमम, उस परम अक्षर रूप ब्रह्म से अलग ये स्वभाव पदार्थ नहीं है। लेकिन जब तक उपाधि के साथ देखेंगे तो अलग सा प्रतीत होगा, जैसे महाकाश से अलग घटाकाश है नहीं, लेकिन घट के साथ देखेंगे तो घट परिच्छिन्न होने से घट रूपी उपाधि की परिच्छिन्नता उससे घिरे हुए आकाश में आरोपित होती है, परिच्छिन्न सा प्रतीत होता है, और जब उसको उस परिच्छिन्नता घट के रहते हुए भी विवेक नेत्र से घट उपहित आकाश को केवल आकाश मात्र के रूप में देखते हैं तो अपरिच्छिन्न है, घट उपाधि से उसका विवेक से संबंध विच्छेद कर देते हैं तो घटाकाश अपरिच्छिन्न है, उपाधि से विवेक अलग देख लेते हैं विवेक से, तो ऐसे ये जो उपाधि है पांचों कोश, इन पांचों कोशों से अभ्यंतर जो स्वभाव पदार्थ है प्रत्येगात्मा है, केवल उपाधि से अलग विवेक से उसी को मात्र देखते हैं तो उसका परमार्थ ब्रह्म में पर्यवसान होता है। क्या मतलब? परमार्थ ब्रह्म से अलग वो प्रतीत नहीं होता, जैसे घट से विविक्त घटाकाश महाकाश ही है। इस अभिप्राय से कहा कि परमार्थ ब्रह्म अवसानम वस्तु, उसे स्वभाव, वो स्वभाव पदार्थ है, और उसे ही अध्यात्मम उच्यते, सभी शरीरों में सर्वाभ्यंतर जो साक्षी है उसे स्वभाव शब्द से कहा जा रहा है, वही अध्यात्म है। अध्यात्मम उच्यते यानी अध्यात्म शब्देन अभिधीयते, अध्यात्म उच्चते का अर्थ कर दिया। इस प्रकार अर्जुन के दो प्रश्न का उत्तर हुआ, किम तद्ब्रह्म और किम अध्यात्म। तीसरा प्रश्न है अर्जुन का कि किम कर्म, इसका उत्तर दिया तीसरे श्लोक के उत्तरार्ध में, भूत भावोद्भव करह विसर्ग कर्म संगीता। ये जो तीसरे श्लोक का उत्तरार्ध है उसकी व्याख्या भाष्य में प्रारंभ हो रही है, भूत भावोद्भव कर इससे पूर्वार्ध की व्याख्या हो गई। तीसरे श्लोक के पूर्वार्ध की व्याख्या भाष्य में अध्यात्म शब्देन अभिधीयते यहाँ तक है, उत्तरार्ध की व्याख्या हम लोग कल देखेंगे।